Показка третя. Гарцук. Кажуть, у смургонях коні падешавелі, будзе казаць пан Кубліцкі. А ў каморы ў пана вецер свішча, здзекліва адказвае пан Заблоцкі. Ані рэпы, ані талераў, усё прасвісталі. Так у іх бывае кожную нядзелю. Коні ў смургоннях дзешавеюць ды дзешавеюць, а талеры ўсё ніяк не хочуць з'яўляцца. Але пан Кубліцкі не губляе надзеі. Кожнай раніцы заглядае ў газету, цікавіцца смургонскімі коштамі, а потым перачытвае зашмальцаваную кніжку, якая называецца «Як выбраць добрага каня». «Каню трэба на пачатку паглядзець у зубы», чытае ён. «Пасля агледзець капыты, круп, зазірнуць пад хвост». Фу! Плюецца пан Заблоцкі. «Я ж, можа, снедаю, шановны пане Кубліцкі!» Аднойчы ў раніцу ў нядзельку пан Кубліцкі праз газету даведваецца прыемную навіну. «У смургонях коней прадаюць задарма!» крычыць ён, махаючы газетай. «Некаторым пакупнікам дык нават і прыплачваюць, абы толькі каня ўзялі!» «Значыцца, час настаў!» кажа пан Заблоцкі. «Едзьма ў смургоні!» У смургонях народ віруе, як пінскае мора, а паны боўтаюцца ў ягоных хвалях, нібы дзве бурбалкі. Раз-пораз пан Заблоцкі пачынае выгукваць. «Коні, куплю дармовага каня! Можна з прыплатаю! Дзе прадаюцца дармовыя коні?» Натоўп нема рагоча і падштурхоўвае паноў бліжэй да шынка. На ганку сядзіць чалавек. Галава лысая, барада лысая. «Вунь!» – кажуць рагочучы людзі. «У гэтага вазьміце дармовага каня!» «Не трэба ў яго купляць!» – шэпча пан Кубліцкі. «Я пазнаў яго! Гэта ўсё той, рыжа-лысы!» «Як жа ты кажаш, што ён рыжа-лысы, калі ў яго лысая галава і лысая барада?» «Гэта ён пагаліўся, але зірні на яго, вочы ў яго рыжыя!» А чалавек, пабачыўшы паноў, кідаецца да іх. «Купіце!» – крычыць ён. «Купіце каня! Плачу 3 грошы з паловай, толькі купіце! Разам з брычкаю бярыце, толькі купіце!» «Чаму так дорага?» – падазрона насупіўся пан Заблоцкі. «Можа, конь не мае пароды? Нам трэба шляхецкі конь, высакароднага заводу!» «Ды шляхецкі ён, шляхецкі!» – кажа прадавец і глядзіць на паноў вачыма поўнымі слёз. «Сам бы трымаў, ды куды мне? Я чалавек просты. Ды вось, панове, самі паглядзіце, вось конскі пашпарт, вось конскі радавод, вось конскі партрэт!» «І праўда? Пашпарт нішто сабе. Парода каралеўскі дрыггант. Узрост – не то 20, не то 200 год самы паважны, а партрэт! Глядзяць на паноў самыя чалавечыя, высакародныя конскія вочы, ды так замілавана, нібы просяць: «Вазьміце мяне!» Бурчыць пан Заблоцкі. «Можна было бы ўзяць, але чаму, пане, так дорага?» «Добра, саступлю», – здаецца прадавец. «Бярыце 2 грошы і конь ваш!» «Вучыся, пане Кубліцкі, пакуль я жывы, як трэба цану збіваць!» – шэпча пан Заблоцкі. «Лічы, задарма ўзялі каня!» «Яно-то добра», – кажа пан Кубліцкі. «Але ж дзе той конь? Можа, яго і няма зусім, таго каня?» «Ды ёсць, ёсць конь!» – спяшаецца паведаміць прадавец. «Я яго каля рэчкі пакінуў!» «Пасвіцца!» «Ды не, загарае!» І праўда, ляжыць на беразе рэчкі конь, падстаўляючы сонцу то бок, то спіну, то пуза. Напраўду загарае! «О-о-о!» гэта напраўду шляхецкая парода, хваліць каня пан Заблоцкі. Вось і добра, зяя ад шчасця прадавец. Вось вам, панове, 2 грошы, вось вам конскі пашпарт, вось вам конскі радавод, вось вам конскі партрэт, вось вам конь, вунь там пад мостам брычка, каня зваць Гарцук, дзякуй за пакупку, тавар дыхтоўны, абмену не падлягае. З гэтымі словамі прадавец нема рагоча і некуды знікае. Мусі быць, скрозь зямлю правальваецца. Такая ў смургонях у прадаўцоў нядобрая звычка. Скрозь зямлю правальвацца. Толькі дзірка ў зямлі застаецца, а з дзіркі серны дым курэе. Паны падыходзяць да дзіркі, нюхаюць, чхаюць, крывяцца. Бач, загрукацеў, кажа нарэшце пан Заблоцкі. Нават барышу не выпіў. Ну, нічога, затое конь нам застаецца. І яшчэ 2 грошы да яго, і брычка, і пашпарт, і радавод, і конскі партрэт. Пан Кубліцкі тым часам уважліва прыглядаецца да Гарцука і няўпэўнена кажа. Худаваты нейкі. Нічога, аптымістычна кажа пан Заблоцкі. Затое загарэлы. Дый худаваты не тое слова. Худы як драбіны. І скабы тырчаць так, што вось-вось праз скуру вызірнуць. Нічога, глыбакадумна будзе адказваць пан Заблоцкі. Затое парода ёсць, і партрэт, і пашпарт, і радавод шляхецкі. У каня вочы нібы 2 васілёчкі. І ён задуменна глядзіць гэтымі вачыма на паноў, калі яны хочуць яго ў брычку запрэгчы. Як быццам хоча спытаць. Што гэта вы, панове, робіце? Каго гэта вы хочаце запрэгчы? Мяне? Дрыганта з фіялетавымі вачыма? Ды як вам не сорамна, панове? І ў паноў ад няёмкасці сапраўды рукі апускаюцца. А праўда, каго яны хацелі ў брычку запрэгчы? Такую істоту высакародную? Яго не можна запрагаць, кажа пан Заблоцкі. Хай ідзе не запрэжаны. Але й тут не выкрутка. Конь не хоча падымацца з зямлі, колькі яго паны не панукваюць. Не хоча, ды і ўсё тут. Яны яго спрабуюць пад пахі ўзяць, пад пуза. Нічога не атрымліваецца. Конскія ногі адразу раз'язджаюцца. А сам Гарцук, як і раней, глядзіць на іх здзіўленымі, валошкавымі, поўнымі тугі вачыма, як быццам хоча запытацца. Вы што, панове, дзе гэта вы бачылі, каб такі высакародны конь да хаты пешкі дабіраўся? Нічога не паробіш, рашуча кажа пан Заблоцкі. Такой высакароднай скаціне нельга пешкі хадзіць. Давядзецца яго ў брыцы да хаты весці. А хто ж яго ў той брыцы павязе? Яшчэ аднаго каня трэба купіць. А памятайся, пане, дзе ж набрацца грошай на яшчэ аднаго каня? То давядзецца самім у брычку ўпрагацца. Хочаш, не хочаш, але мусяць паны удвох у брычку ўпрагацца, ды весці каня да хаты. Вакол брычкі тоўпіцца людства. Хто смяецца, хто плюецца, а хто й дзівіцца. Якія вочы ў каня прыгожыя, які конь загарэлы, і віншуюць паноў з выгоднай пакупкай. А паны стомленыя, але ўсцешаныя, дастаўляюць дарагі тавар да хаты. Ад гэтага часу ў маёнтку паноў Кубліцкага ды Заблоцкага робіцца на аднаго шляхціца больш. Вядома, такога пародзістага каня не пакінеш ні на надворку, ні ў стайні. Пагатоў, стайні ў паноў аніякай няма. То Гарцук жыве ў лепшым пакоі, ды спіць на лепшым ды найбольш трывалым ложку. А на сцяне, поруч з партрэтамі панскіх продкаў, з'яўляюцца конскія партрэты. Абліччы спадара канякі, спадара жарабякі, спадара крышаногага, спадара сіўкі, спадара буркі, спадара куртатага, спадара кульгайлы, спадара сухабрэхага, ды спадарыні белакапытавай. Адным словам, прадстаўлена ўся конская радзіна. Дзяды, прадзеды, бабкі, прабабкі. Добра яшчэ, што конь з ежай асабліва не вымышляе, а харчуецца тым, што і паны. Усё чыста топча. Салату з рэпы, поліўку з рэпы, бефстроганаў з рэпы, марожаную рэпу, дый ад рэпнае кавы не адмаўляецца. Улюбёны занятак Гарцука – прамінад. Штовечара паны Кубліцкі ды Заблоцкі запрагаюцца ў брычку ды вывозяць пана Гарцука на прагулянку. Уся наваколіца глядзіць на гэтыя дзівосы, і паны надта ўсцешаныя. Ні ў кога няма такога ганаровага каня. Час ад часу Гарцук выбіраецца з брычкі, каб крыху размяць свае шляхетныя маслы. Паходзіць па мурагу, валошку панюхае, у лесе абабак з'есць і назад сядае у брычку. Неяк падчас прагулянкі сустракаецца панам незвычайны вершнік. У жалезных нагавіцах, жалезнай сарочцы, жалезных ботах і жалезнай дзідай. Лыцар адным словам, а едзе ён на маладзенькай вараненькай кабылцы, палахлівай ды стрункай. Глядзіць вараненькая кабылка на Гарцука, ды па-свойму па-конску усміхаецца, выскаліўшы беленькія, што цукар, зубкі. Гарцук ад нечаканасці прымружвае вочы, а калі зноў адплюшчвае іх, усё, няма ані лыцара, ані кабылкі вараненькай. Толькі воблака пылу далёка наперадзе курыцца. Як ржане тут Гарцук, як нацягне лейцы, пускаючы сваіх конікаў у галоп. Беглі, беглі паны, боты стапталі, засапліся, але дзе ты іх дагоніш? Сумны-сумны вярнуўся Гарцук у хату і з тае пары есці адмовіўся. Нічога ўзяпу не бярэ, ні салату з рэпы, ні поліўку з рэпы, ні бефстроганаў з рэпы, ні марожаную рэпу, да і ад рэпнае кавы храпу адварочвае. І прамінад яму стаўся нямілы. Адно вызірае з брычкі і глядзіць удалеч поўнымі слёз валошкавымі вачыма. Нават у лесе абабка не падбярэ. Што рабіць? Захварэў конь. Трэба да яго паклікаць конскага лекара, кажа ў скрусе пан Кубліцкі. Ты што, пане? Да шляхціца, ды конскага лекара. Да яго чалавечага лекара трэба клікаць, ды самага адмысловага, упэўнена адказвае пан Заблоцкі. Дзе ж такога знайсці? Ды ёсць адзін такі. Жыве ў смургонях, сам з палястынаў. А ў яго ці добрая рэпутацыя? Непакоіцца пан Кубліцкі. Ха-ха, яшчэ якая! Вялікі, як кажуць, майстра лячыць, кроў мячыць, корпію ўстаўляць, жывых людзей на той свет адпраўляць. Да яго вядуць на нагах, а ад яго вязуць на санях. Уга! З павагаю кажа пан Кубліцкі. Ну, гэта якраз тое, што нам патрэбна. Прыходзіць лекар з палястынаў, ды не адзін, а з таварышам. «Коней трэба абследаваць не аднаму, а ўдвох», – тлумачыць лекар. «Бо ў каня не дзве нагі, як у людзей, а ажно чатыры. Зато і плаціць за кансультацыю ўдвая давядзецца». «Што значыць вучаны чалавек? Як добра патлумачыў!» Пачынаецца абследаванне. Лекар становіцца каля конскай храпы і заглядае каню ў рот, а памочнік стаіць каля конскага крупа і заглядае каню, перапрашаю, пад хвост. «Ці бачыш мяне?» – крычыць лекар. «Не бачу!» – адказвае памочнік. «І я не бачу! Значыць, у жывёліны заварот кішак!» – кажа лекар. «Дыягназ пастаўлены, давайце грошы, панове!» І, забраўшы свае талеры, лекары збіраюцца сыходзіць. «Чакайце, панове!» – крычыць у роспачы пан Заблоцкі. «А чым жа лячыць?» «А мы коней не лечым!» – кідае цераз плячо палястынскі лекар. «Мы толькі людзей жыўцоў на той свет адпраўляем, а коней – гэта грэх. Мы коням толькі дыягназы ставім. Вось як вас пані захварэе, тады шчыра просім да нас. Дапаможам». «Тьфу!» – абураецца пан Заблоцкі. «Шарлатан гэта нейкі, а не лекар. Я таксама лячыць магу. Давядзецца паклікаць ветэрынара. З'яўляецца ветэрынар. Дзядок у акулярах з цэлай валізкай лекарскіх прыладаў. Ён абстуквае каня з усіх бакоў рознымі малаткамі, абмацвае капыты, заглядае ў зубы, а напаследак у сумныя конскія вочы. Нарэшце ківае галавой дый кажа: «Гэтая хвароба называецца каханне. Ваш конь закахаўся». «У каго?» – вытрашчу вочы пан Заблоцкі. «Як у каго? У кабылу, вядома». «Гэта не інакш у тую брунетку, памятаеш?» – здагадваецца пан Кубліцкі. «Няўжо пане забыўся? На ёй яшчэ гэты у жалезных штанах ехаў, лыцар той». Пасля тае сустрэчы Гарцук кінуў рэпу есці. Дык што ж рабіць, як яго лячыць? Хвароба невылечная, кажа ветэрынар. Або адпусціць яго на ўсе чатыры бокі, каб сам адшукаў прадмет свайго кахання. Або адвесці на скуралупню. Пачуўшы пра скуралупню, Гарцук, забыўшыся на ўсе хваробы, з усіх капытоў кідаецца прэч з хаты. Так панёсся па дарозе, толькі пыл за ім закурыўся. «Вось вам і хворы!» – смяецца ветэрынар. «Плаціць, панове, не трэба. Мне самому цікава было каня абследаваць. Такі, ведаеце, рэдкі выпадак». «Рэдкі выпадак!» – бурчыць пасля пан Заблоцкі. «Напалохаў беднага хворага! Як мы цяперака без каня? З кім мы цяпер будзем катлеты з рэпы есці? Каго ў брычцы катаць будзем?» «А прыгадай яшчэ, пане, як нам цяжка гэнага каня купіць было!» – падтаквае пан Кубліцкі. «Такая страта!» Сумна сталася панам. Паглядзяць на конскія партрэты, развешаныя на сцяне, і яшчэ маркотні ім зробіцца. Усё варожаць, ці вернецца Гарцук да хаты. Ну, а мы пра тое, можа, таксама даведаемся напрыканцы гэтай кнігі.